اوس د صداقت د رسول د پاره درین صورتو صورت دغه کوم د بیینه هغه ذکر کیږي او دا نازل شوی د پس د صورت طلاق نه په مکه صورت کې ورته ذکر کو حقانیت د کتاب او عظمت د کتاب نو په دې کې ورته ذکر کوي صداقت د رسول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صادق دی او دلیل نقلی ورته پاره باندې ذکر کوي دعوت صورت صدا نو دعوت صورت دا زجر دی چاته متفرقین بعد نزول القران د قران نفس چې څوک سکه یو بیا تفرق کوي کنه په قران کې نو د خلق تصور کوي زجر ورته ور کوي او په دې کې اثبات د صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د قران دی او رد د شرک په عبادت کوي او د الله تعالی د نمونه په ذکر کوي ها په دې دا بدغی او ترتیب به دغه وی اول کې با ذکر کوي لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب فاغه کې با ذکر کوي اولا د اهل کتاب اغه دغه زجر به ذکر کی اهل کتاب وتا دا غوی په بد اخلاق باندې چې هغه تفرق دی چې هغه کله ذکر کی بیا په صداقت د کتاب ذکر کی په اخر کې به تخویف او بشارت ورکړي لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین مدنی صورت ته ها لم یکن الذین کفروا همیشه هغه کسان چې کافرانو نو اگر کسان چه کافر من اهل کتاب دک اهل کتابنا والمشرکین دا مشرکانونا منفکینا منفکینا جدا کیدن کی دک پل دننا حتا تاتیهم البینا حتا ترالدی تبینا دا آیات واحدی وی کنا وی پا داو کی ردین سخ مشکل آیات مانده دیدلی چه دا پا حل کی ذکر چه دلتا کی وی چه دوی نو جدا کیدن کی تردی پوری چه بینا ور سرالا رستوا وما تفرقوا وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه كده بينين فاز دي تفرق وكما كي وين نجدا كده دخل ديننا اس وين تفرق فاز تبينه وكما كي وتر بيني بيني دوادي ندي تفرق نقول بوش في تفرق نقول نفاقي كي اقوال دي ده انفكاك معنى كي اصل كي اقوال دي يو انفكاك معنى ده هلاك سر راضي يو معنى وكي لم يكن الذين كفروا نو کر اکسان چه کافر من اهل کتاب ده کتابیانونا والمشرکینا ده مشرکانونا منفکینا حلاکی دن کی اے نا حلاکی دن حتا تا تیه هم البینا حتا چه رال ورت بینا نو چه بینا رال نو صدورم آیات کی وی چه رال نو دوی پک اختلاف کو چه اختلاف یو کن اسپتا باشی اسپتا جی اسپتا باشی مقی اللہ نو سبا کول دویم نمبر داده چه مراد دو دغن تردد ده لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب نو آقا سانچه کافرانو ده کتابیانونا والمشرکینا ده مشرکانونا منفکینا متردد شکیان پا خپل دین کی خپل دین کی شک نکو حد تا ترده پور تاتیهم البینا چه رالا ور تبینا قرآن راغی نو بس گئی پا خپل دین کی شک تو سیرد آخولا کسی من پا غلطه پوچوی وما تفرق اللذین اوتو الكتاب اللہ نو بس گئی اختلاف یا داده چه ترک ده ترک پری خودل لم یکن الذین کفروا نو آکسان چه کافران من اهل الكتاب ده کتابیانونا والمشرکین ده مشرکانونا منفکینا پری خودون کی یو بلرا ده کتابیانو مشرکانو پا یو بل در پلک اعتمادو خوچ کل قرآن راگن ده دوی اعتماد یو بل سرسش و خراب شو حتی آتا تی هم البیس یا منفکینا نو پری خودون کی خپل دین لرا تردی پوه جو تسراغ بینا ور سرالا یا منفکینا بلا معنی کئی پری خودون کی نو صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرا یا لکه کتابیان چه بچر تا ادری دل ویداز محمد آخر الزمان برا دی و دا برای دا برا دی تردی چه غر آگه چه کل راغه بیا ایدا غنده پوشوی تاغی پوری نه پری خود دا صفت حتا تا تیهم البینا حتا تراغ لدی تو بینا واضحا اغا بینا تا رسول من الله اغا رسول طرف دا اللانا یتلو چه الولی صحفا متحرطا اغا صحیفی پاکی پاکی صحیفی الولی پاکی صحیفی سدی قرآن بے قرآن ولی اغا پا صحیفو که مصحف کی کنا یا مطلب پا صحیفو دا ملائکو که دے نو اغای که فی ها کتبون قیما باغی کی کتاب دے قرآن کی کتبون قیمتون کتابون دے قیمتون پاخو مضبوط مضبوط بمدلل کتابونا یعنی مخینی کتابونا فکی دی مطلب دار داغی مضمون پکی دی داغی مضمون تو قرآن کرا غلی دی وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینا الله وی ما تفرق الذين او تفرق نک اختلاف نک کتان کتاب ور تور کڑے چو پدی بینہ کی الا من بعد ما جاء دین کی فتوحید کی پرسل کی الا من بعد ما جاء ثم البینہ مگر چکل را رہی تبینہ اے دی تر اگے پورے ٹول پہ اتفاق سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منالو چہ تر تو نو راغلے یہ داس پیغمبر بر داس پیغمبر چہ راغے دی پہ اختلاف شروع کرو است پہ اختلاف راغے خجی وما امروا الله وی امر نہ کڑے چو دی تا الا مگر ددی خبر داس جر ور کی لیعبد الله مخلصین له الدین دی بندگیو کہ اللہ تعالی ذرا کے خالص کہ ان کی اگر بندگی فنا فا افلا سے حال کی چکلا کی پتہ توحید باندھے و یقیم الصلاۃ پابندی دے منز کی و یؤت الزکات او زکات ور کی و ذالک دین القیمہ او دا دین دے القیمہ الملت القیمہ دا فقو خلقو دا فقو خلقو دے مدلل خلقو دین دا دے کہ دا اللہ عبادت کو دا اللہ نہ بغیر دبل چا عبادت مکہ ورت شرک فی العبادت کو اس کہ خلق بینران نبازی منی بازی نہ منی نہ منن کو تخویف ان الذين كفروا يقيننا كسان كافرون دي من اهل الكتاب دي كتابيان و المشركين و المشركان في نار جهنم فورد جهنم كه وي خالدين فيها هميشه وي دي پدي اور كه اولاي كذا كسان چي هم شر البريه دا بدترين دا مخلوق دي بريه برا برا مخلوق تا وی لکیگی نو پا مخلوق که بد خلق تی یا بری بعد وی دا خور تا وی نو دا خور نا پیدا مخلوق که کافر دیر بدترین مخلوق دی ان الذین آمنوا یقیننا کسان چی ایمان راوڑ دی و عمل الصالحات عمل که موافق دشاری اولای که دا کسان چی دیوم خیر البری دا بهترین دی خلق دی پا مخلوق که ایمان و عمل صالح والا پا مخلوق که بهترین خلق تی نو که پا مخلوق کیشی نو فرشتی با بیاسه کیگی آو فرشتو که دست ترتیب دے کہ فرشتوں کے عام مومنان دا عام فرشتوں غرض دے مقدس فرشت مقرب فرشتوں نہ پوشی او خاص مومنان پیغمبران بیا دا مقرب فرشتوں غرض پوشی نو دا پدی طرز دی ول جزاؤہم عند ربہم جزاء دی چھ دربار در رب پلکے جناتن با جنات عدن جنتن دا ہمیں سوالی تجری چھ بیگ من تحت النهار لان دے ون دا غین ولی خالدین فیا ودا ہمیشہ بیلی پائے کہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم اللہ خوشال رضینا ورضوا عنہ دی خوشاله دی اللہ نا ذالک دغا جنت چره لمن دفار داغا چاره خشی رب بہو چی ریگی در اقفلنا دا صورت مبینه پدیده بانده ختم چو پدیده که تصداقت رسول ثابت کو